www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفصول. صدق الله. دوست وبزرگو عزیزو، لا الہ کی ربیع الاول کا مہینہ ہے، چل رہا ہے. میرا خیال ہے بیانات بھی اس مہینے میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہوگا. اب بیان کرنے کی بھی مختلف نوع ہے، مختلف جہت ہے، جس کو جس سے مناسبت ہوتی ہے وہی بیان بھی کرتا ہے. اب ہم لوگ ایسے ماحول میں رہے ہیں جس میں اخلاقیات پر بہت بحث ہوتی تھی. ہمارے حضرت شیخ مسلم امت رحمۃ اللہ اخلاق پر بہت بیان فرماتے تھے. ان کی خود ایک مستقل کتاب ہے، وصیت الاخلاق، پتہ پوری ہی میں اس کو لکھا. ہم سب لوگ لکھنے میں شریک تھے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی جاں فشاری سے اس کو لکھا. تمام علماء کو جمع کیا، مئو کے علماء، بڑے بڑا سوارا، سب لوگ اس کو سنایا. تو اس طریقے سے اخلاقیات پر بہت بحث فرماتے تھے، لکھتے بھی تھے، بیان بھی فرماتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے، بدخلقی کو معلوم کر کے ناراض بھی خوب ہوتے تھے. پوری زندگی اسی میں گزارا. کل سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس لیے بھیجا ہی گیا ہوں، اس لیے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، تتمیم کروں. جو سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی تکمیل فرما دی. جب تکمیل فرما دی، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی آخر زمان ہو گئے. ابھی جو مستری راجگیر کب آتے ہیں، جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوتی آتے رہتے ہیں. جب چیز مکمل آتی ہے تو کوئی دکھنا ہی پڑتا ہے راجگیر یہاں، کوئی مئو کا آیا تھا، کوئی پہنچی ہے کوبا، کوئی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ تکمیل ہو گئی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں. اللہ نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. مگر اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس میں رکھنا ڈالنا ہے، امت کو تزلزل میں اور شک میں مبتلا کر رہے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگ اس کے گرد ربی رہتے ہیں، ایسی باتیں چکنی چپنی جو لوگ کرتے ہیں، کہ ویسے صحیح حدیث بخاری میں موجود ہیں، ترمذی موجود ہیں، خود قرآن کہتا ہے، لیکن نہیں مانتے، کتابیں سب موجود ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے. تعلیم بھی مکمل کر دیے اور تربیت بھی مکمل کیا، تزکیہ بھی مکمل کر دیا. دین کے جتنے شعبے تھے، عبادات و عقائد سے لے کر کے معاملات و معاشرات کو بھی مکمل فرمایا، معاملات کی بھی بحث فرمایا ہے، تجارت کی بھی پوری بحث فرمائی ہے. ادھر سے تجارت پر جو حضرت نے بیان فرمایا ہے، معاش و معیشت، میں نے اس کو سنایا رمضان میں، رمضان میں امریکہ تک میں لوگوں نے سنا. وہ جو آپ ہے معلوم ہو آپ کو، सवा घंटा मैंने रमजान में सुनाया रोजा रखे हुए। उन लोगों की यही ताज्जुब है कि रोजा रखे कैसे सुनाया इन्होंने बूढ़े आदमी। हमारे कितने मुबारकबाद आए कि आपने इतनी कुवत है, तब तक सवा घंटा नहीं है जोर से काम जो है अमेरिका दूसरे में। मैं समझता हूँ कि हमें महाशाह सिबला साहब का वाले सारा नहायत अहम रिसाला है। मैंने सोचा भी कुछ छपवाऊंगा, छपा हुआ ही है, लेकिन हजरत से माश पर इतना तफसीली गुफ्तगू ताजुब कैद है। मैंने भी देखा, हमें भी लिखा है, अल्लाह का शुक्र है, माश और मीशत पर पूरा कलाम होना है। जहाँ इकतसादियात पर बहस हो रही है, तमाम मजलिसें मुनाकिद हैं, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, अभी कतर में भी ये किताब आई, उनका काम हो रहा है। ये हजरत ने भी जो लिखा है तो उसी जमाने में इकतसादियात पर जो कलाम करने के लिए आते हैं यहाँ हिंदुस्तान में लंदन से, वो मौजूद थे इस वक्त। काम वाला है तो बहुत जबरदस्त है, आप तो इसीलिए आते हैं। माशाअल्लाह सुल्ला सर ने बात किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत से अखलाकियात के मुतलिक भी किताब लिखा दिया, माशियात के मुतलिक भी, इबादात के मुतलिक भी, सब कुछ लिखा दिया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को खास तौर से जो उनसे मुंसलिक हैं उनको तो ख्याल रखना ही चाहिए। अल्लाह हम सब को तौफीक दे। बहरहाल अखलाकियात के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई दिया, वो इस तम मकालिम अखलाक, मकालिम अखलाक के लिए मैं की तकमील के लिए मैं आया हूँ। दूसरी खुद आयत मौजूद है और नहायत अहम आयत है, जिस पर साथ तर्जमा हो जाए इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूँगा इसके मुतालिक, तभी जल्द मैं आप लोग जाते हुए। आयत वो ये है, नून वल कलम वमा यसतूरून, 29वें पारे की आयत है सूरह नून। नून के माने बतलाया जा चुका है कि हुरूफ मुकत्तआत कहलाते हैं, जिसके बारे में तमाम उलमा लिखते हैं अल्लाह आलम बिलमरादीन, अल्लाह ही इसके मुराद को बेहतर जानता है क्या है, नून से क्या मुराद है अल्लाह ही बेहतर जानता है, अलिफ लाम मीम से क्या मुराद है अल्लाह बेहतर जानता है। यही पर आदमियों को कहना पड़ जाता है कि हम नहीं जानते, कहीं रुकता नहीं, कहता हम जानते हैं, लेकिन यहाँ आकर के नबी भी कहता हम नहीं जानते। यहाँ सिखाया गया है कि अपनी नफी करो, अपने इल्म की जब तक नफी नहीं करोगे आगे बढ़ नहीं सकते। यहाँ तो कह दो कि हम नहीं जानते, आगे जता चाहे तुम जिस मैदान में चाहो अपने घोड़े को दौड़ाओ, यहाँ तो तुमको रुकना है, सरखम तस्लीम करना है। हमने भी क्या तस्लीम नहीं, नून अल्लाह ही बेहतर जानता है। वल कलम, कलम की भी तफसील, कलम से क्या मुराद है, कलम से ज्यादा मुराद तकदीर है, कसम है कलम की जिससे तकदीर अल्लाह ने लिखा है, इस वजह से कलम की भी बड़ी हैसियत है, कलम का बहुत बड़ा दर्जा है, क्योंकि इस कलम से तकदीर लिखी गई है, इस वजह से कलम का भी, इस वजह से अल्लाह ने कसम का भी, कलम का भी कसम खाया है। जैसे तीन और जैतून की अहम चीज है, तीन और जैतून मंजीर और जैतून ये अहम चीज है, इसके अंदर अल्लाह ने शफा रखी है, इस वजह से इसकी भी अहमियत है। काबा की तरफ व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजिर बलद अमीन, मक्का मुकर्रमा की कसम खाई, बैतुल मक़द्दिस की कसम खाई, तीन व जैतून की कसम, क्यों, इस वजह से इसकी अहमियत है, इस अहमियत की बिना पर अल्लाह ने कसम खाई, तो नून की भी कसम खाई जो हमको मालूम नहीं क्यों खाई, लेकिन वह मायस्तून जो कलम लिखता है, जितनी चीजें लिखी गई हैं तौरात इंजील जमाने क्या क्या लिखा गया है कोई पता है, कुछ पता है, उस सब की अल्लाह कसम खा रहा है, इस कलम के जरिए से जो कुछ लिखा गया है हम सब की कसम खाते हैं। अल्लाह जल्द जलालू वाज़ इस्मो, वो हमको इत्मीनान के लिए कह रहा है। किसी ने कहा बहुत अल्लाह बेहोश हो गए, कहा कि अल्लाह को भी कसम खा के कोई बात कहनी होती है क्या, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह की बात का इतबार न करें, बेहोश हो गए। अल्लाह अल्लाह कसम खा करके बातों को बयान कर रहा है, अहकाम बयान कर रहा है, आयात बयान कर रहा है। अल्लाह हम सब लोगों को समझने की तौफीक मरना फरमाए, इसके लिए वहाँ घंटों चाहिए। अल्लाह मजदूर मा अंता, इतनी कसम के बाद अल्लाह फरमाते हैं मा अंता बेनेमत रब्बी का मजनून, आप मजनून नहीं हैं, अल्लाह की नेमत आपके साथ है, अल्लाह का फल आप पर है, आप मजनून नहीं हैं, आपको जुनून नहीं है। अगर आपका जुनून होता तो आप ऐसी ऐसी बातें करते। एक शख्स गया था, बहुत काबिल था, बहुत ज्यादा फसीह और बलीग। उसने कहा कि उनका कलाम जुनून वाला नहीं है, वो मजनून नहीं है। जहां फसीह बलीग कलाम करने वाला मजनून हो सकता है? बोला नहीं हो सकता। कहते हैं कौन? उसने शहादत दिया कि वो न मजनून है और न वो मजनून है और न वो जादूगर है, न वो शायर है। कहा मैं शायर भी हूं। उसे कहा मैं शायर भी हूं। कहा मैं शायर भी हूं, शायर की तमाम चीजों को मैं जानता हूं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसमें मुताबिक होती है, ये तो कुछ और ही चीज है। कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम हमारे कवाफी में फिट नहीं हो सकता। उसे न वो मजनून है और न वो शायर है और न वो जादूगर है और न लोग बात करने वाले। बहुत सी चीजें कहा उसने। अल्लाह कहते हैं माँ अंत बेहन में तरफ भी कभी मजनून, आप मजनून नहीं है। ये काफिर कहते थे वो मजनून है, कुछ नहीं कह सकते। यही ये भी उनके उनके जुनून की बात थी। इतने बड़े आके को मजनून कहने लगे, ये उनके जुनून और पागलपन की बात थी। कुछ नहीं हुआ तो उन्हीं को कह दिया पागल। एक दफे बरेली के प्लेटफार्म पर बैठे खड़े थे और उधर एक आदमी प्लेटफार्म पर था, मरारी में आके गए थे, इंतजार कर रहे थे। तो एक पागल था उधर, तो हम लोग खताब कर रहे थे, सब पागल खड़े हैं भाई, अकेले वो पागल, सबको पागल बनाए हुए था। उसे सब आदमी और शायद सभी रहे हो, हम लोग इस प्लेटफार्म पर थे, वो उस प्लेटफार्म। मुझे अब तक याद होता है, इतने यकीन से वो कहता था कि सब पागल खड़े हुए हैं। अल्लाह पागल लोग भी जमाने, देखिए जमाने पागलपना, देखिए क्या हो रहा है दुनिया में। पागलपना नहीं है, ये है जुनून और ये है पागलपन। क्या है मनसब के लिए क्या क्या हो रहा है? ये मुहज्जब कौम है जिसकी तहजीब बाद कहते हैं हम फलाने हैं, अमरीकी हैं, मिजाज के अमरीकी हो तो जाओ रहो भैया दोस्त, मोहम्मदी बनो, मदनी और मक्की बनो। लेकिन वहां के लोग जब तक रहेंगे वही, तभी तो मक्की कहलाएंगे, वरना वो लोग भी लंदनी हो जाएंगे, अमरीकी कहलाएंगे। वहां रहते हुए भी अमरीकी हैं। जब मैं गया था हज करने पहली मरतब, तो बहुत बड़े आदमी आए और फरी बात तकलीफ हुई दाम अधर का नबर उसका दाम इस्लामी। उसे कहा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कौन हो, तुम सब कहोगे नहन सऊदी यून, वो मक्की यून, वो मदनी यून, तुम सब यही कहोगे। अरबों को खिताब किया, लेकिन मैं कहता हूं अंतुम अमरीकी यून, मैं इंजिलिजी यून। तुम सब अमरीकी हो, इंजिलिजी हो, कोई सऊदी अरबी नहीं है। और मिसाल क्या दिया उसने, अरब आदमी था बहुत समझदार, मिसाल दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई बड़ी चीज पेश आती थी, कोई बड़ी खबर सुनते थे तो अल्लाह अकबर कहते थे। जो चाहता रवायत में जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान हुए हैं तो अकबर अल्लाह उमर की आवाज बुलंद हो गई है कि नहीं। कहा ये मदनियत और मकियत और सऊदियत इसमें है कि खुशी की बात हो तो अल्लाह उमर कहो। तुम ताली बजाते हो तो बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे यहां ताली बजाने आया है। ये तो सऊदियत नहीं है, ये अरबियत नहीं है। तुम कोई भी अब सऊदी और वो अरबी नहीं हो, सब तुम अमरीकी व इंजलीजी हो चुके हो। दोस्तों अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेयार बना के भेजा था। लिखा है उलमा ने वो हुजूर की खिल्त जो है सौदा बलगम और सफरा खूब क्या मालूम नहीं, तो चार खुलते हैं उसी में बेतदाली पैदा होती है तो बुखार आता है, बीमारियां होती हैं। सौदा सफरा बलगम और खून, इन तीनों को सही एतदाल अगर हो कभी बुखार नहीं आ सकता, बीमारियां नहीं होंगी। इन्हीं में इख्तलाफ पैदा होता है, इंतजार कभी जाती हो जाती है, दोनों लड़ जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बीमारियां आती हैं। उसी में एतदाल रखने के लिए सब इलाजात, लेकिन नहीं रख पा रहा है अल्लाह ताला ने। इस तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतल आता है कि आपके जो अखलाक अरवा हैं उसमें भी एतदाल है। अखलाक में तो एतदाल है ही है, ये जो मादे हैं सफरा और ये, इसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एतदाल है। बहुत साबित किया उसने। बारह दोस्त नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اعتدال، تبسط، درمیانی چیز، اس بنا پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے، لیکن افسوس کہ اللہ لکھتے ہیں احساب احیاء علوم، اگر محمد ابن کہتے ہیں محمد ابن زکریہ کوئی بات کہتا ہے، طبیب تھا، اگر محمد ابن زکریہ کوئی بات کہتا ہے تو بے چون چرا تسلیم کرتے ہو، لیکن محمد ابن عبداللہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کے اندر اشکال کرتے ہو، یہ امام غزالی نے کہا ہے. محمد ابن زکریہ جو طبیب تھا اس کی بات کو تسلیم، لیکن محمد ابن عبداللہ کوئی بات کہتا ہے جو وہی سے کہتا ہے اس میں تسلیم نہیں کرتے، یہ ایمان کے خیر بناؤ. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اعتبار سے بھی کامل اور علم کے اعتبار سے کامل، قل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل، کہیں آپ اس کے اندر کسر نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق فراہم فرمائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے میری اتباع کرو، کس میں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں امام محمد رسول اللہ، سنن ظاہر میں بھی اور سنن باطن میں بھی اتباع کرو، ظاہری سنتیں اس میں بھی اتباع اور باطنی سنتیں اس میں بھی اتباع کرو. امام محمد رسول اللہ کہتے ہیں پھر سنن ظاہر و باطن، یہ فرماتے ہیں اما انت بنعمت ربک بے مجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، مجنون کی صفات آپ کے اندر نہیں ہیں. جو پاگل آدمی ہوگی ایسی باتیں وہ نہیں کرے گا، آپ عقل مند بھی ہیں. کعبہ کے موقع پر حج اسود رکھنا تھا، حج اسود رکھنا تھا، سب قبیلے جمع ہو گئے کہ ہم رکھیں گے، پہلے سب تو رکھ نہیں سکتا تھا، ایک ہی آدمی رکھتا، زبردست قتل و قتال کا وقت تھا، قتل و قتال ہو جاتا وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی نہیں تھے، بعد میں اسے نبی نہیں تھے، آپ نے کہا میں حل کرتا ہوں، لیا چادر آئی بچھا دیا گیا، حجر اسود بیچ میں رکھ لیا گیا، چادر کہا سب پکڑ لو، سب قبیلوں والے پکڑ لیا چادر، جیسے بھی رہے ہوں گے کہاں دیتے ہو آگے، لے گئے جاتے ہوئے کھڑے تھے وہی حجر اسود کے حسل ہو گئے، دیکھے ہو گئے، اٹھایا سر سے رکھ لیا، کہا حل ہو گیا، حل ہو گیا. یہ حضور کے آنند اس کی عقل بندی کی بات کیا، بہت بڑے فساد سے بچا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے عقل مند. تو تم خود دیکھ چکے ہو کہ تمہارے اندر فساد برپا ہونے والا تھا، کتنا قتل و قتال ہوتا، لیکن نبی نے اپنے نبوت سے پہلے کیا کہ قتال کو روک دیا، یہ عقل کی بات تھی. یہ مثال کے طور کہتے ہیں مالی کہتا صاحب العزیز نے بھی لکھا ہے، اور یہ تو مجنون نہ ہونے کی علامت ہوئی. اور دوسری بات بھی ہے فرمائی کہ یہ تو کوئی پاگل ہوگا کبھی کہہ بھی دیتا ہے، لیکن پاگل آدمی جو ہے وہ اتنا اعتدال اخلاق میں نہیں لا سکتا، جنون میں خلط میں بھی اختلاف پر اختلاف، اختلاف اور اختلاف میں چلتا رہا خلط مل، یہ نہیں، وہ تو کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت معتدل ہیں، امانت وہ پابند ہیں، صرف کے وہ پابند ہیں، وہ ضیافت کے وہ پابند ہیں، کوئی بات خلاف اعتدال نکل دیے گی آپ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک شخص آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے سا اقول اشیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بے سا اقول اشیرہ، بے سا اقول اشیرہ، یہ قبیلے کو بہت برا آدمی آ رہا ہے، قبیلے کا برا آدمی. حضور نے فرمایا جب وہ آیا تو اللہ کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اسے نرم کیا، اس کے چائے پانی کا مثال کے طور ہمارے قریب میں کھلائے تھے. حضرت عائشہ کو کہاں چائے، جہاں سکون، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ بے ساخلا چیز ہے، قبیلے کا برا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کلام بھی نرم کر رہے ہیں، اس کے خادی توازے بھی کر رہے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ، یہ حق ضیافت ہے اور وہ حق کے راہ مراحت ہے، جو صحیح بات ہے تم کو میں نے مطلع کر دیا کہ آدمی ایسا ہے، سمجھ کر رہنا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حق کے مہمانی کی ضرورت ہے، کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ یہ رکھ دو، یا اعتدالی رہتا ہے. उसको बदला भी दिया कि आदमी ऐसा है, लेकिन जब तशरीफ लाए वो आया आदमी उसके साथ, ये एतराज है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला इस सुन्नत पर चलने के हम सबको तौफीक फरमाए। कहा थे अखलाक के बाद बहुत बहुत बुलंद और बहुत ज्यादा बसीत है। बहरहाल फरमाते हैं वह इन नगर मजनून अभिनयी है और आप तो ऐसा काम करते हैं कि आपको आज अजीम मिलेगा। वह इन लाजर आपके पास गैर मुनकता हाजिर है, क्या पागल आदमी अजर ज्यादा कमा लेगा? वो तो ऐसा काम करेगा, होशियार आदमी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुलाजमत करता है, असर बात कर लिया था और भी उसको मिलता है। पागल आदमी वो तो अपनी पूरी मुलाजमत जो ड्यूटी है वही नहीं करता। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ड्यूटी क्या इसके बाद इतना करते हैं कि अजय गैर मुनकता को अजर मिलेगा, कोई इंतहाई नहीं कितना अजर नबी। तो जो मजबूर है पागल आदमी जो है वो अजय अजीम हासिल नहीं कर सकता। ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में से है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर सवाब का अजर वाफिर जितना अजर हो सकता है सबसे कमा लिया दुनिया की जिंदगी में। इन्नकर कहते अजर गैर ममनून व इन्नकर ला अला खुल्क़िन अज़ीम। ये सब हुजूर की अकलमंदी की बात है, आप मजनून नहीं है, आप अजर अजीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप खुल्क़े अज़ीम पर, आप तो बहुत बड़े अफराद पर। पागल आदमी सही बात तो कर ही नहीं सकता, अखलाकिया बरतेगा। ये दलील इस बात की है कि जब अकल कामिल होती है तब खुल के कामिल आता है। जब किसी के अंदर बदअखलाकी हो तो समझो कि इसके अकल में फुतूर है। ये नबी ऐसा है कि अखलाक के आला दर्जे पर है, तो इल्म के भी और अकल के भी आला दर्जे पर है। और जो इल्म और अकल के आला दर्जे पर होगा उसके अंदर जुनून हो सकता है? पागल नहीं हो सकता, तुम पागल हो। वो तो ईंट और ढेला मारता है, बम मारता है, वो सुलह की बात नहीं करता, वो आफियत की बात नहीं करता, वो शरारत की बात करता है। ये नबी तो सुलह की बात करता है। इस दिन आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नकलारा खुलुक़ अज़ीम, आप खुलुक़ अज़ीम पर है। अज़ीम लिखा है, उलमा ने लिखा है, अरब उलमा ने लिखा है कि खुलुक़ अज़ीम का कोई तर्जमा भी सही नहीं कर सकता, उसकी हकीकत को क्या पहुंचेगा। मैं देखना चाहता हूँ खुलुक़े अज़ीम का सही तर्जमा भी नहीं कर सकता कि हुज़ूर अपना के किस दर्जे पर से समझ ही नहीं सकता। आज उम्मत उसके बिल्कुल बरस चल रही है, बदअखलाकी के आले मकाम पर पहुंच रही है। न सब्र है, न सुकून है, न जुर्म से बचना है, न बेइंसाफी से बचना है, न गाय किताब व कुफ्र। शबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व किताब व कुफ्र। मुस्लिम को गाली देना एक किस हगी हदीस है। सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व किताब व कुफ्र। मोमिन को गाली देना ये फिस्क है और किताल करना ये कुफ्र है। हदीस मौजूद है, ला ज़रर वला ज़रार फिल इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम में ज़रर ज़रार है ही नहीं है। न कुछ ज़रर का ऐसा काम करो जिससे तुमको ज़रर पहुंचे, न किसी दूसरे को ज़रर पहुंचाओ। इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। ला ज़रर वला ज़रार। मां थामी तीन घर का इस पतंग नहीं किया, हमारे हजरत खुद फरमाते थे कि तीन घंटा तक नहीं किया। ला ज़रर वला ज़रार फिल इस्लाम। इस्लाम में ज़रर ज़रार नहीं है। आज जरा और जरा के दर पे है, ये नहीं अपने के साथ और गैरों की तख्सीस नहीं है, सभी के साथ। न जानवर महफूज है, न दरख महफूज है, न मछलियां महफूज है, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पानी का भी तुम पर हक है और दरख का भी हक है, उसके नीचे पखाना मना करो, दरख का हक बहुत हो जाएगा। पानी के अंदर ज्यादा इफ़राद न करो, पानी को ज़ाया न करो, कुलूब भी इस्तेमाल ज्यादा न करो, नजासत से उसको मुलव्वत न करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं हदीस में आता है, एक काफी ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कहा किससे? कहा जो गरीब मुसलमान थे उनसे, तुम्हारा बाप तुम्हारा नबी तो वो है जो पखाना करने के ढंग सिखाता है, छोटी छोटी बातें सिखाता है। उन्होंने समझे हुए थे, अब उनका सिद्दीक नहीं थे, मामूली मोमिन छोटे ही लोग थे, उनसे कहा था, बड़े शरीर का सिलसिले काफी भी। उन्होंने कहा बेशक मेरा नबी जो है वो पखाना करने का ढंग, वो आप दस का ढंग भी सिखाता है, कि दाएं हाथ से सिजदा न करो, बाएं हाथ से करो। हमारा नबी सिखाता है कि हड्डी से न सिजदा करो, वरना उस मकाम को जख्म हो जाएगा। वही सिखाता है, वो सिखाता है गोबर से न सिजदा करो, लीद से, क्योंकि बजाय निजासत खत्म होने की निजासत और ज्यादा हो जाएगी। हमारा नबी वो है, वो हमारा बाप है, वो ये सिखाता है दाएं हाथ से सिजदा न करो, बाएं हाथ से करो, क्योंकि निजासत अगर लगेगी हड्डी से इससे तो तुम्हारे उस पर तुम्हारे उस मकाम को जरूर पहुंचाएगी। लिखा हमारे उलमा ने लिखा है, बहुत शासा ने लिखा है कि ये जो शरीयत का निजाम है और शरीयत का ये कमाल है कि उस शरीयत में हर चीज की तालीम मौजूद है। ये तो कमाल की बात थी। उसने कहा, किसने कहा? जो मुतवस्सिल नदी साहबी थे उन्होंने कहा, क्योंकि दीन को समझे हुए थे। आज बड़े लोगों से कही नहीं सकती है, क्योंकि वो दीन को समझे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से अकल भी सीखा था, दीन भी सीखा था, अदब भी सीखा था, सियासत भी सीखा था, मंदी उपद्रव भी सीखा था। उन्होंने चुप कर दिया उस जो अमीर था, जो बहुत बड़ा अमीर था, उसने कहा तुम्हारा वो नबी है जो ये सिखाता है। उन्होंने कहा बेशक सिखाता है, मेरे सौ बाप के बराबर है। वो बाप हर चीज को सिखाता है, वो हमारे बाप है, वो हर चीज को सिखाते हैं। इसमें नक्श की और नुकसान की क्या बात है? बारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तशरीफ लाए, अब मुकम्मल तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक को मुकम्मल कर दिया। एक देहाती से जो बात करता था वो भी ऐसा जवाब देता था कि चुप हो जाता था, उनका बड़ बड़ लिखा पड़ा आदमी। बारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क अजीम पर तशरीफ लाए, आप भी देख लेंगे कि कौन जुनून में है, अय्यरों भी देख लेंगे कौन जुनून है। जब बादशाह मुझे मिलेगी आप देख लेंगे कि कौन जुनून में है। मेरे दोस्त बुजुर्गो बेमतून कौन फिजे में है। बड़ा अखलाक की बात नहीं हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल मुकम्मल मुकम्मल सब कुछ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने हमको ऐसा नबी दिया है कि ला नबी, अब मेरे से नबी नहीं आ सकता। नबी हजरत मूसा ने कहा कि ये हमको दिया जाएगा, नहीं कहा सहाबी जो उनका उनके जी समझता है, नहीं ये तो नबी मोहम्मद को जो मिलना था मिल चुका, अब किसी को इसमें नहीं आ सकता। उनके सहाबा भी वैसे, आज कुछ लोग ऐसे हैं दिमाग खरीदे अगर के लिए सहाबा को भी कुछ कहना शुरू कर दिया है। ये बेईमानी की बात है, बददिली की बात है। इजा सफर अल्लाह शहीदीन तो कुल लोग सौदाओ, जब किसी शहीद के लिए अल्लाह मुस्तफर करता है तो सब सादतमंद होते हैं। अब वो कर सादतमंद हो, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब वो सादतमंद उंगली कोई नहीं उठा सकता। आज हमारी जुरैत बेबाकी, ये हमारी बदबख्ती है, ये सहाबा के मुतलिक हम कहा जाए। सहाबा के मुतलिक हमारे दोस्त रसूल, ये हमारे जो नबी के दोस्त वो हमारे दोस्त। एक सहाबी के बारे में किसी ने कहा कि आप तो सहाबा के एक भूसी चोकर हैं। क्या हम भूसी चोकर नहीं हैं, हम सब मैदान हैं खारिज, हमको भूसी चोकर नहीं कहा जा सकता। वो बिगड़ गए सहाबी। बारा सहाबे कराम को भी अल्लाह ताला ने वो न रूम गए, न फारस के यूनिवर्सिटी में गए, न रूम के फारस के, लेकिन रूम और फारस के जो फारिग शुदा थे उनको चुप कर देते बातों में। ऐसी अल्लाह ताला ने हजरत रबी इब्न सभी बहुत मरा लिखे हमारे से लिखे हैं। मैं कहा था बयान करूँ, बार बार मुझे बयान करना था, फिर भी बयान करूँगा। तस्वीर मरतबा जो हजूर अब्दुल सल्ला वसलम के क्या अखलाक थे, खुद पूछा किसी ने कि आखिर अखलाक कौन थे, तो उस सब है उसने लिखा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने नबी की शनाख्त पैदा करता है। मार्फत जितनी मार्फत होगी उतनी अल्लाह की मार्फत होगी। मन अरे पर नफ्स हो अरे पर रब, यह तली का इशाद है। जो अपने नफ्स को पहचानेगा अपने रब को पहचानेगा, ये तो वो उनका है। लेकिन मैं कहता हूँ जो अपने नबी को पहचान वही खुदा को पहुंचेगा। जब नबी मिल गया फिर खुदा को गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। हमारे अंदर बहुत ही शेर पढ़ते थे, अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया, जब नबी मिल गया फिर खुदा मिल गया। कहा मशायख मुस्तकिल नहीं है, मशायख इसलिए है कि नबी तो पहुंचाए, खुद अपने तक महदूद न रखे अपनी खिदमत तक, मतलब नबी तक पहुंचाओ, उनके तालीमान तक पहुंचाओ, उनके सुन्नतों तक पहुंचाओ, उन सुन्नतों से अल्लाह तक आदमी पहुंचेगा। बारह तो देर हो रही है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो महीना है اس مہینے کے قدر کرنے کی توفیق اس طرح کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک برابر کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے مصیبتیں بھی ہماری دور ہوں گی، ہم کو اطمینان حاصل ہوگا، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کے کلام میں برکت رکھی ہے، صلاۃ و سلام میں شفا رکھی ہے. ایک عالم ہے بہت بڑے، درود شریف کی کتاب ہی لکھا انہوں نے، اور لکھا کہ اس درود کی اس ہمارے محترم صاحب تھے، وہ اتنی بڑی کتاب یہ رہتے تھے، کہتے دیکھو یہ زخم تھا، یہ پڑھاتے، یہ وہ، پوری تفصیل ہمارے طور پر لکھا بھی ہوا ہے. اتنا یقین آپ کو بھی معلوم ہوگا، کتاب یہ تھی.